co nie jest do istności, co brak liczby rzędzie. Tym nie mamy milczenie i jesteśmy w błędzie. Pozór go tak osądził, ale pozór zdradny. Jest nim przymiot istotny, jest przymiot dokładny. Zgoła jest rzeczą dobrą, zdatną, pożyteczną. Pisarze i gadacze, znam waszą myśl sprzeczną. Przecież na was powstanę, ty co ci się marzy. Ty co bredzisz, co zmyślasz, czasem ci się zdarzy. Że utrudzony krzykiem, którym drugich nudzisz, umilkniesz, a że płochą powieścią nie trudzisz. Żeś dał uszom spoczynek, wielbią się słuchacze. Oddawaj hołd milczeniu, wy sławni matacze. Wy szabierze z rzemiosła, wy zdrajcy z urzędu. Profesji dzieł nieprawych, wy niegodni względu. Wy co słowem, co piórem umiecie kaleczyć. Wy, których dziełem trudem ugać, zdradzać, złorzeczyć. Zbyt poznani milczycie, a głupi wam wierzy. Hipokryty wśród waszych czty ani pacierzy. Zdradne milczenie w ten czas, gdy cnota nie milczy. Pod jagnięcym pozorem ukrywa jadwilczy. Szarpacze cudzej sławy, dzielni błąd dociekać. Wiecie jak zdradnie milczeć, niż jawnie szczekać. Wiecie, a cnota jęczy, stąd zasługi tajne. Stąd talenta w pogardzie, stąd duże przedajne. Stąd nieszczęście podciwych, a przeciw naturze. Cnota w podłej siermiędze, występek w purpurze. Dworach i w nieprawości, wy ćwiczeni szkole. Wy co w sztucznej, a zdradnej podstępu w mozole. Kradniecie cały polor, strzeżcie się widoku. Maszka coś się przywdziali patrzających wzroku. Nie osłabi, odkryją zdradę omamienia. Dusze podłe, nurzcie się w otchłaniach milczenia. Ignacy! Trwożliwa jest poczciwość, nie jest jej kunszt guszyć. Jakże ją zaniedbanych kryjówek wyruszyć. Mógłbyś, Pawle, bo czujesz choć pełen szkarady. Mógłbyś, bo masz czołgaczów, coś wysłał na zwiady. Mógłbyś, bo w swoim ręku los prawego człeka. Czegoś się cnota, Pawle, od ciebie doczeka. Milczenie miał przytłumisz, więc skromna i cicha. Nieznajoma u dworów narzeka i wzdycha. Wzdycha nie tak o sobie, bo sobie wystarczy. Ale gdy na nią podstęp niegodziwy warczy. Gdy wydziera sposobność, aby zdatną była. Jęczy, iż ją chcąc nie może, by uszczęśliwiła. Niegdyś służyć ojczyźnie. Hasło było człeka, święte hasło, gdzieżeś jest, zmilczane od wieka. Odgłosie serc poczciwych, niezmazanej duszy. Już się o nasze puchy nie obijasz uszy. Dobrze milczyć, bo płacą, szukaj pośród wiela. Jest gmin, ale kto znajdzie w nim obywatela? O wy, których powinność prawdę mówić jawnie. Mocnić słowo przykładem dzielnie, a ustawnie. Milczenie was potępia, gdy mi świecka trwoży. Świętą śmiałość bezwzględną niesie zakon Boży. Zbyt trwożliwą roztropność nie godzicie stanem. Znać, czuć, mówić, dać przykład, to jest być kapłanem. Milczenie w skutkach bywa złe, lecz nie w istocie. Zrzuć barwę, co cię podli, a towarzysz cnocie. W świętym się blasku wydarz o święto wymowne. W ten czas, gdy uszy pochleb z dźwięką niewarowne. Uszy pieszczone panów do pochwał przywykłe. Za korzyść biorą brzęki udzące i znikłe. Słyszą pochwały zbrodni, jakby cnotą była. Wielesz dzielność milczenia zbrodni poprawiła. Ignacy! Zdało się być przestępne, lecz umysł obłądził. Świętą niemotę z czasem czym była osądził. Serc niewinnych okras o skromności wstydzie. Nie daj się szerzyć słowem ku twojej ohydzie. Znoś żądzę ku milczeniu, ażeby cię strzegło. Mniej od miecza rażonych na placu poległo niż tych, co w jadzie dzielne. W złych skutkach zamożne zgubiło jedno słowo, wolne, nieostrożne. Niegdyś zbrodnią to było, co ci żartem mienią. Pochość z głupstwem nie znają, co wielbią i cenią. Nieszczęśliwie uwolnią noc cnotliwej ciczy. Przywyk z prośnym wyrazom słuch czujny, dziewiczy. Stąd mlodsze, gdy w ubite starsze chodzą tropy. Pelno widziemy salin, rzadkie penelopy. Święta nie moto, gdybyś opanować chciała. Te usta, z których zbrodnia szkaradna zuchala. Jak źródła, gdy obficie w zarazie wytryska. Śmiech świętości, żart czyni ciasnoty i grzyska. Wznieś porę pożądaną i wieką pamiętną. Niech zdrać, co mądrości znieważyli piętno. Piętno właściwie cnocie, którą nienawidzą. Niech poznają, co szpecą i niechaj się wstydzą. A jeśli głos z niej śmieją, daj tego doczekać. Niech mają dar mówienia, ażeby odrzekać. Milczenie spraw, co myśli w twoim łonie żywa. Wznosi się, działa, krzewi, poznaje, odkrywa. Z twych łożysk buja, wolna od zmyślnej katuszy. Wywyższona poznaje, jaka wielkość duszy. Szuka celu, choć widzi wyższość nad jej silność. Nieobjęty żądaniem, tłumiący usilność. Przecież się o tym wzmaga, w zapędy płodna. Poznaje przyszłą istność, czuje. Czego godzi? Pochwała milczenia. Ignacy Krasicki. Czytał Kawał.